فرمائیں تو صرف آبادی دماثر حرام صرف صرف مانا خالی عن التوحید یہ سر واحد نے صرف تفی صحب نے الگر اور کئی صرف جماعتی نے جوڑی رائے چندے اور کئی آیا کر رہے راج کا پشان کی مان لے رہے پا اللہ پر اور یاد تھی اللہ پلار کی بلخوائے مومن معاہد و مجاہد اگر دے تن نے فارغ سوئے سے جان لے سوئے کی اگر دے نے قادر کی جماعت جوڑ کی وہ توحید پکیرے آگا خوری جہاد کے داتا سے شان کر رہا ہے لا استعون عند اللہ دا چلے نشی شان کرے اللہ بنزبان بولے اللہ تعالیٰ ثواب نور کی قوم ظالمانوں کا کافران تان لا احدی دل ثواب نور کی دری پامل امومن لکھ بار عمل کے ثواب ثواب دے نسرن کے برابر سے ندی برابر والے اللہ جنا من دیو جانب ہاتھ گزرتی تو مومنان بشارت پہ راؤ آج ایمان راوڑے ہجرت ان کرے جائے کرے گا اللہ پر دن کے بمالون بنب سنو مکے پکے آج ضرور نہ ہوئے مکے صرف تقابل مقصد ایمان کرے صرف جہاد نفس و فضیلت کا ذکر کرو اس اصل کے تفاضل دا مہاجرین و مراد دیں کہ مشرقین مکہ دیں کہ پائے کسان مانے ان کو غور چاہیے مکہ پر پھرا مدینے تک تجری تو خدے رکور دا خدمت نہ ہوں محروم اشول دا حجر و طواف نہ محروم اشول اللہ ہی محروم نہیں آزم و درجتن داڈے لو مرتبے والے بھی دا اللہ پنجبان نے تو مہاجر آزم و درجہ باب تفصیل رہو اور دا کسان فائز گنا دیدی کامیاب فائز بل مراد کے مراد تو رسی اب داری کن مراد سرے بشرم دا فوج دا بیان الفوج زیرو کی اللہ ربدی لڑا خاص مہربان اور برضاف بن باغات پائے کہ نے متنا ہمیشہ مقیم بمانے دائم دی بم ہمیشہ ہی پائے کہ ہمیشہ یقیناً اللہ چل سر ویاجن آئے دلیل بڑے بانی کی جنت نہ فنا کی اور جنت کیا نہ فنا کی ارے لہوم فی ہا نائم مقیم خالدین کیا والا جنتیان لڑا پر جنت کے دننا ہمیشہ دین متنا ظرف مانے سرے مصروف مانے سرے اور خالدین مکینان پر کہنے شری خالدین کیا والا مکان ہمیشہ رے نتنا ہمیشری مکین اور ساکروں پر کہنے شرے پناہ نشت ہے یقیناً اللہ سراج دل دیر ترقی سے رجوع ہوئی نور سواب نہ ہم ورکی یا اللہ جنا من لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم أولیاء دا جواب دے درے مانے بعض کل کے سرنگ منگر تیسرے جنگ کو ولے دے مشرکانوں کی زمین پلاران کریں دے مشرکانوں کی زمین رونش کریں دے کی زمین دوستان گار گارش کریں تیسرے بنگل جنگ کو اللہ کا مانے اور افقی چبس ختم کیا تھا کئی مان والا منی سے پلاران اور رونستا کو دوستان کل چپی آئی کفر والا بےمان ماننے ان استحب الكفر على الايمان، کفر اور شرک کے وقت ہے توحید میرے کو مشرک پلار دے مشرک کرو لے آئی سر ولایت دوستانی مکائن عام والا تو گرے یو نفس احسانی داغل تعلیف قلب دپارا دارے منع نوا چارت اسمائے یا رسول اللہ زما مور راغل را اور مشرک را پاس را سے لڑنیوں سے رکھوں رسول اللہ علیہ وسلم تو فرمایا سلی ان میں امت کے آپ پلولیوں سے رکھا خدمت ولو کا لیکن ولایت مکوائے ولایت سر تابے داری مکوائے دائی شرک تخکار موائے مرگرتا ہے پر شرک کفر کے مکوائے میرے کچاد دغس ہے دوستانہ کرستا سن جدی سران دا کسان جی بے ظالمان ولنکانا باؤکم وابناؤکم دال مخ کی تائید جنو چکورا یہ طرف تھا لاری سوئی بل سی بل سی اور بل طرف تھا چرے دا اللہ توحید دا رسول سنت و جہاد تاسو کم سے خواہ ہے نو کچا پلار سی وغیرہ خواہ کر دا ایمان و دا جہاد پر مقابلہ کی تیرا نشم کو لے بولے بل طرف تم زیر لار دے بلکہ مال خوف کر تجارت خوف کر تجارت میں خرابی زر مسلو تو اس دار نے منظان لگ تجارت ہی رکھو ہوئی آنا نہ کوئی تکی کی خرابی کلو پائے ملک میں کلی بنگلے میں جو کری دس رنگ آگا پریدم دائنا ہجرت کا مراشب ایمان ضائع کی جہاد ضائع کی لیکن داد دنیا اس دن نہ ضائع کی اللہ پرے کے تخویف اور کئی عذاب ویدی تکوی ساسو فلاران ساسو زامن ساسو رونا ساسو بیبیانی ساسو قام قبیلہ ساسو مارونا چی تاسو بیٹلی ساسو تجارتونا چی ارے گیر کو تکی دلدائینا ساسو کورونا چی تاسو پخوائیں دا چیزوں کی اتو ڈاکٹر والا چیزوں کی اور تو لحب الیکم دا زیاد محبوبی تاسو تا دا اللہ و دا رسول و زیاد فی سبیل دین دا خدینم زیاد خوفی دا دا توحید نا دا رسول نا دا سنت نا دا جہاد نا خود کتی یا حدیت دا گورا خود بے تبین نا مراد بلکہ دے تا خود شرعی افضل ایمان سے ہے حب اللہ اور رسول لا من احدکم اتاتون احب الیہ مما علی ولدی حدیث کی مراجی یہ سرے مومن نشی کے تردی کی زور تو زیاد محبوب شمد مال اولاد اور خلق تولونا دری آیت اور حدیث دائم مطلب ہے محبت کیوں محدثین ہوئی محبت سوانا اگر ترجیح دے جانے دے بغیر وان بے اثر نہ ملا محبت مارے نہیں گیا محبت کو رکھ رشے گائے پتہ ہونے لگی مارنی پر ترجیح باندھے مانے کلے سے تعرض راشی دپلار راشی اور دخدہ راشی دپلار راشی اور رسول راشی دا دکان دا کام قبیلے دا تجارت وغیرہ راشی دی ترجیح کی پلار لڑا کہ توحید و سنت دے پاتی خیر جہاد دے پاتی خیر ہے کچھ مال میں خراب نشی تجارت میں خراب نشی دی سڑی تا احب شکن دے تا احبیت دی نکدا سی نفتربسو بیا انتظار کے دخدیدہ زام اللہ رفیع سلیم منتظر شبیا تین شبیا انتظار بھی تو اسی میں شہید کرائے کہ اللہ وقت پلس ہے تو لڑاؤ جی حکم دہ اللہ وسیع عذاب بھی ہوا ہے. آیا دلیل بڑے وانی کہ کم خل کو جہاد پر خود لے دلیل دنیاوی چیزوں دکھی جا رہے تین دوائیے تو خون دوائیے تو معلوم دوائیے داہ ویال دوائیے پائے خل کو دکھ دے دار انتظار دے اللہ کامیابی نوار کئی دا سے قوم نہ فرمان نہ ہم کہ کامیابی نہیں بلکہ عذاب بھی کرنا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ لا ترغیب دے تو جہاد ترغیب دار چکورا دین نہیں رہے گا چنوں اللہ یوں مدد برا سر سوکھ گئی اللہ مدد کی کہنا کرے رو سر بیاون کی جر سر بلکہ کلس تاسو تو طرف نہ تو غلطی سے رہا لیکن بیام تاسو شرمندہ کڑی میں اللہ احسان ہو رہے یقیناً مدد کرے اللہ تاؤ قرآن پڑے ہو گئی انہوں نے جہاد کی معاطن کثیرہ کہ حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسو خزاگانوں کی شریک شو راجی ہوئی تو کم دیر چھٹی اٹول غزواگانی کہ نبی پکی وہ گنو مارخین سیر لکی اتیا غزاگانی شیری سرایا غزیے فتح پکیا سر شیری زخرین دار سے رہے خاص کر پروز دفنین بانی دفنین غزا مکی تنی دے شیرا مکہ فتح شوا اور پسی فنین چراغا فتح شوا دا طوائف پر نیز دے زیو طوائف و فنین یو زیو دے والی ذکر کچھ بعض خلق ویلو کم زی فنین کو امداد نہیں کرے گا اللہ الدم اندر پر امداد کرے اذا جبت تم کثرت تم کل چتا سو پلو ہے کہ واشلے ڈیر والی اقبل تابا پاؤ کے دولت در کسان انی نی خلق بسی کرنی نقصان اکثر دے نو نوشی کمزوری کر پری زیرواری بانی لگ عجب رائے بزنوں کے تو خدے نہ لگ توجہ بل طرف توارے گا پس سید در نکڑا دے کسرتا اس کا حص ہے کافران سلو ضرور صرف دیر سخ غشو دیر مومنان تنگ ڈل تنگ سو پتا سو اس مکا سرد پر آخین مگر تنگ سو سرد پر آخین سمانا دا کنائی دا کنائی تکلیف نہ ادھر لیے تکلیف دربان را گئے کاکران تو گزاروں نے تنگ ہے بعض روایت کرائی دی احرقونا بن نبال تو غش بان قائل سے اسی دلو خان دس کے غش بے اشتل انیک بکنگ لگے دل بیاو گردے رہتا سو شاک ان کی میدان دے جنگ لے چکم لے گلی سو آغاز ہے نرا روان سل شاترات دل داغل ڈل اور رسول اللہ علیہ وسلم شاط اجاڑ ہو رہے ہیں سورت دا مزدور لیگل مختلر سے شاب جنگ کے ناری واپس را لو رسول اللہ علیہ وسلم اغد اختری سور لینا راسی چیر یوسو مزدور اور سروی ابو سفیان پائے کے مر گئے ہیں واغم و سرسولی نہیں ولی دا امومنان تیم چل سے حضرت عباس تیر تاچھے کا اچھا پڑا آواز کا چیئے اصحاب الحدیبیہ آف لائن کی آف لائن کو سی بی آئی تمہارا سر کرو واپس را گئے. حدیث کی راضی داس واپس لیکن سنگ سے بھگوان بچے اچھی کا ابھی منہ بچے دے مور ترا منڈے کی واپس کرا لو. یا اللہ راؤ لے گف پل اطمینان برسول بمومنان وہ رسوال دار رسول خود بھی سکون نے سکینت والا رسولی والے بازی دائیں فردن غیر مراد تو علی المومنین دے. یا دار جو رسولم بار وقت کی دخدے تو صلی تو محتاج دے رسولم بندرے رولے گے اللہ لخ کر لم ترا تا سن لی ملائک رال عذاب اور کلا کا سران ہوتا دام ادب نہیں سست نہ ترکم اللہ ارس تو دس جنگ کو کہ کافرانے ڈیر وجل وجل دیر خزے تین قید کرے دیر معلوم ہے تیوار احمد افنین غنی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ کی تقسیمول کا دیر بنائی ہوں آگا دغس آئے سزا کافران اللہ تم اتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء یہ تب دیکھی مزارے پمان ماضی دے اللہ تعالی مہربانی اکڑا بس کرے نہ پائے جا چکے اللہ رے بخن کے مہربان دلیل کے پری داغ صاحب نے دان سنوک سے ہو اللہ تعالی داغی توبہ قبول کرا ابھی یہ بھی اکلک کرل مافیا اور توقع یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس داسن کی جواب دے رہے سلورم مانے داؤں کہ ددی دباد مشرکان دکل سرا تجارتی تعلقوں غلے بدا گئے نرات دے وہ کموں گی سر جنگ کو کنا اور غلے بڑا والے بند سی تجارت بن سی دیا بنگا ہوگی سو خاص کر مجھے دانش بندولے دا وڈیرا درانی کہ حج دا مرا گئے حج دائیں ناراضی نے مال بند روڑی نیچے مال نہ روڑی نے منگا دلو گے نہ مڑے سو اللہ فرمائی جنا لاول اگ بند اے ایمان والے یقیناً مشرکان پلیتان ندی نزدیکی مسجد حرام تپست دے کالنا لاول خدا اور ہیں پلیت سڑے سنگ زما جماعت پہ پریرے کتوں سے تجارت بگانی مال بن روڑی اللہ یہ کہی ارے گئے تاسو فقر دو غریبین زلد اللہ بتاسو دو غنادر کی دو فضل دو وجہ کو غاری یقیناً اللہ رے پویا حکمت نوالا مپر ہے مشرکان مسجد حرام نجس اور تویلی دیکھے صاحب اختلاف ہوں چاہے لوں سے ددی ذات پلیت تے بدن پلیت تے دری وجہ نا مسل داو کی جماعت کا مشرک بننا راضی اور مسل داو دا عبداللہ ابن عباس کہ من صاف آ مشرک ان فل توزا چاچ مشرک سرم مصافہ اکران اللہ سیوین کی دادا سے لے کے پکن گئے کہ چلا کر کی لا سوین دا خراب نشوی عام صاحب کرام ہوئی عام حدیثین کنا دیتا نجاست باطنی ہوئی نجس والے انجس پرے مانے ابن جوزی علین الاجتناب منہم مثل وجوب الاجتناب عن النجس پمنگ بانی ددی نزدان ساتل دا سے لازم دی نہ مشرک نہ مزاندا سے بچ گئے لکر پریتا نے سڑے زان بچ گئی گنگے نے سڑے زان نے جانی ہم ساتھی بدن ہم ساتھی کیا اللہ سم ساتھ کا جو تکڑا اور مکا جامع مسلم نہ لگے تو صاف اور صفت کرائے لیجیے رسو برادری سورہ فتح کے شدید وسط کو یہ ترجون سیا بہمن سیا میں ابدان و نبدان پلی جامی بیل مشرکان تو جامع نہ بچ کو لے انہیں لگی اور سرا بدن ہے سر چرتا انہیں لگی دوں سخت اجتناب علایہ قرب المسجد الحرام مراد کے قربان صرف نہ اسی نفسی بلکہ حدیث کے راضی حضرت ابو ہریرہ زادی بکر غلام علیہ غلام اعلان کو پرزدن ہر سے لایا خجبا غلام مشرق ولایا طوفن بالبیت اور یان بے کان نمروس تو مشرق سڑے حجدن راجی بے کان نمروس تو بربن خلق طواف نہ کہی دے تو لایا کربو باقی نفس جماعت کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان دے رکھو کہنا تو مانے راؤ تو جماعت تنے پورے تڑ لو صبح رات نہ لو بنسی نبوی کے ان خف تو میں لتا نا وہ سو موائز دیتا کہ وہ لوگ دام مشرکان پر ایک رہے اور وہ سستی راجی بچے گا سستی پہ گرا لینا مشرکانی اور روانی بولے جی دا حج ٹکس اور دے دل مدنی راجی کرنا اللہ ہی نہیں دے راجی کرنا خدا بدل اور بنا در کی مل کے دل کے خزانے پیدا کرے لگ تیرے پیدا کرے بولے مشرکان پر ایک رہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اور استاد دیا پورے ختم ہوا ددی جنا د سورت دویم باب دویم ایسا عباس والی کتاب کے وہ دیر سے آگ پوئے قسم ثانی پری کی غلط دری مور پیش کی دری خبریں اول اعلان کتاب دالی کتاب سرا حکم دیر سے آگ قاتلو قاتلو اور ددی دپارے ادو ستا جاد لسجود ذکر کری لشپگ اجو ذکر کری اور قبائد علی کتاب جار لس ذکر کری جنگ و سرو کے پری وجاؤ کے پری وجاؤ کے اور دیار لس قبائد لکسنگ چمک کے دیار لس قبائد دائز ذکر کر سواد رسم خاص علت ہوگا یاد نہ فصل کی ددی میں ضائع کیے ہوتا آخر کے رب کی برس میں بات چلنا مشرکانوں دے یہودیانوں چاہے تو نسی ہو ان منسی ہو جات تم سل کو پڑے پل دیر سو دیر سے یاد کی یہودیانوں دا مشرکانوں کو شریک اور رسم ہو دا خدے دین پر خلاف اگر رسم شرکی لرد کے اجدا ختم کے نہ کفر دے نہ کارم کا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر گر سوال دارے کہ اہل کتاب بولے خدا نہ مانی تو قیامت نہ مانی ارے خمانی لا یؤمنون سمانا لا یؤمنون ایمان الواحدین دامان ولا یقرون بحقوق یوم القیامہ دے تم ایمان ہوئی ایمان نروڑی پر توحید اللہ ایمان لری پر قیامت بانی صحیح ایمان اصمنی چ قیامت کریں خدا پک نہ منی چنگوا سزارا کی جانم قیامت سے آپ کن جن دھیان ہوئے نکمالی اس قیامت نہ مانی یہ سرل کار بد عمل کم شرکو ماں قیامت کا ذوق کی جنتی پتہ لے کر سیدھا قیامت نہ میں بل حرام نہ گنی جا رشے چارام کری اللہ اور رسول تحریم و تحلیل کے دخد رسول تابع نہیں رست بدے بل مقابل لازی دا مجان و تابع بھی دخد رسول نہیں اللہ اسے حرام کری رسول حرام کری پورا تحلیل کی دی روانے نہ کہو حلال ہو نو حلال ہو چوتھی جو دا بحلالی تو زیاد نقصان پر تحریم کے کرے اللہ نصرانی شکرانی حرام کرے رسول پہ اشتراک بھی دین حرام کرے وا رکھے پر دین میں حساب نہ لے دنیا بنا لیں دیدے تو حرام نہ ہوئی کر لا یحرمون ما حرم اللہ بلدائے نہ قبلی دی دین حق لرا ولا دینونا دین الحق دانے دین وانو سو انقیاد تابیداری دین حق تابیداری نہ کہی دین حق سو دین توحید دا اللہ و دا رسول دا سوک دی من اللذین اوتل کتاب دی کنا بعض ہی دانا چی کتاب اور کرشے ندی سر قتال کوئے قتال کوئے کتابی کاسر دے جنگ کو اور سر ہاں ترائے کوئے تردے چی ورکی جزیا بلاس پل بانے ہو دی بر دلیلانی ٹیکس بروڑی اور پخ پلا صبح داخل دائر شرط دیتا ساوت جزیا ہوئی ساوت ذمہ دا دلیل چر مشرقی نے عرب نے جزیا نہ قبول دائی بائی کے نہیں دیے ام الاسلام میں مسئر یہ حجیان ہونا دئیسائن ہونا دارنگ مجوسیان ہونا ددی نے جزیا قبول نہ اصول نہ دام عالمی تو جزیہ کی شرط دارے سے بلاس بے پخل روڑی تب اور پسے نہ تھے داؤ شرط زکات نے ڈرم دادا وم ساگر دیوا پر مل کی دلیلانی ہم دامانا ددی جن با پری جن پری مل کی جن دلتی پکاؤ دیر خط تفصیل کرے گیا خالیوں کے بعد دیلا زین اور کوائیں ددی عبادت خانے میں بخاری ہو کہ نہیں پری بانے میں نقی ددے سدا کافران دی خصوصی نشان والا مقرر ہے تو اسلامی ملک کے بددی تبلیغ میں نہیں دیتے حقوق الاقلیت تھا ننوی جنگ میں زین اقلیت قائم کری دی اور سر قائم کری دی بلکہ روح المانی دل طریقے سواگر ان کے دی لبا فوج کے ہم اور دنور کے فوجی مدد بتنا لے فوج کے بلا کھڑے نہیں داخل ادی فوج کے ہم داخل کری بلکہ جیزے والے اور کہیں جیزے گورے دا کفر نے جب پیسے والا خیر ہوئے تو کفر کو بعض خلق بڑے بد ہوئی سیدھا ہو اسلام کی جیزیا دا کفر بدل لے نہ نہ جزیا کفر بدل نہیں جزیا بدل دا حفاظت بدلے مانی چلے بدار اسلام کی اوسی امنگا زمگا فوجان ددی حفاظت کو ندی بول تنخواہ نہ اور کہیں سر دا جزت دے لا لو چھ فوجان نہ تنخواہ اور کو ددی دا حفاظت دا پارا ددی نہ پک فوجان نہ بڑھتی کو وقالت اليهود داوود یہ کہتا پورے اوپر جاب کا ہے زکا جو یہ جان و زیر علیہ السلام دا اللہ زیرم وائی نسوارا مسجد اللہ زیرم مفسرین عام و اس طور یہ جان دان دی ہے تو بال سے نا نسبت ٹول تم کی گیا الیہود ہوئی انسان کو عام ہوئی جل مسیح ابن اللہ ابن تحقیق پھر سے خاص کر دریا دین کی روح نا تفسیر پر تبیلی کی دے ابن عطیہ چاغیلی چرا بنو تو خنوین و شفقت زیوال خنوت اور شفقت و خان تمانا زین رے تو خدے پیدا سے مہربان دے لگ اپدار کی تصویبان مہربانی اگر اتنا زور زور ہوئی کل پلار پو گو دانگی شاہ بدا سے رہا ادارا تھا پلار سے اس تپوس نہیں شکو لے درسرے سم کا کہنے سے قرآن پسمت گئے تھے اور پروت دے اور تھا پروت تجور کا کہنا یہ سکو لے اور کہ تنگ سی ذالک قولهم بے افواہم دا دلی وینا دا صرف دلی پخلو مانے بے دلیلا گر وینا ہو پخلی کر بولے قولهم بے افواہم بے افواہم ہوا نہ سو من غیر حجت ولا برہان الگ سے دخلی خبر کہنا پختو کہ دخلی خبر زمان دلیل دسر نشتا بے دلیل لگ جائے درو گائے سو دلیل دستا سو کتا دلیل نشتا خدا خبر سجو نہ روا بنی کہ سروی سدا خدا نہ زولے تو بولے نہ روان رہا جو ظاہر اون قول اللہ جی نے کفر میں قبل یہ شان کئی مشابات کی دی دے وینا کی روینا دا مکنوں کا سرانو سران مکنوں کا سرانو خبیلا بناؤ بنا کتلیوں دین دا سے چل گئی دلیلوں پریبانی سے مکھ کے کافروں خدا پریبن نسبت کو دائوالی اجان نہیں کریں دید آئی سر مشابات کی قاتلهم اللہ انا یوفقون قاتل چر دعا شری بولے سخت دعا ابن عباس سیدہ بمانے لعنہم اللہ کل شین فی القرآن من قاتل فو لعن ہوئی قرآن کی چدا سے دعا راغلی پماند لعنتی لعنت کرے پریوان اللہ سرنگ دیوڑ دلی کی د توحید نا سدری دلی سرا دلیل کار دیوڑ پدے ہو جدی سرخ تعلق ہے شری ہوئی عزیر ابن اللہ پدے ہو جخ تعلق ہے شری ہوئی عیسیٰ ابن اللہ تارا کتال جو ہوتی کا بلا ہو جاؤ گونا بولے ہو سرخ تعلق ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم غرزول دي مدان مخبل و پیران مخبل مدان و پیران اخبل غرزولی پشان دخدائن و دخدائن و سیوان او خاص کر مسیح ابن مریم لران پری ہو جدی سر تعلق ہیں کہ مخ کے تیر شو دی دا خدای رسول آگے تا حرام نوئی ادا مولانو دا تیران آگے تا حرام ہوئی اتخاذ الارباب کو کل ارباب مراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدی نے تپوس کرو گا آدی ابن ابی حاتم عیسائی عزر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زما پغار کی سلیب و رسرو زرو نما تے دا ایسا سولی در کدا وسن وسن نے مار تے یا رسول اللہ قرآن کی ویلی نسی دی مجان و پیران تار باب ویلی مو کو تار باب ملی ویلی مو کو تار باب ملی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی یحرمون ما حل اللہ فتحرمونہ ویحلون ما حرم اللہ فتحلونہ قلت بلا. آیا داستین اللہ چاہی کم شے حرامی دا رسیز میں چھے خدا حلال کری دیو پھر شرط لگو لو اللہ حلال کری مولاوی چننا بس دا حرام نے نتا سے حرام گنے اللہ حلال کری مولاوی چننا دا حرام نے نتا سے حرام گنے دا سنے دن مات بلا دا سے خدا ویسے دا دن بس دا ربوبیت سے گا. آیت کے دلیل پریبانی جو سری کے بخلے چاہتا رب نہیں ہے لیکن التزام ددا سے افعال کی جو مستجم ربوبیت تھی التزام دا کفر کفر دے دیا رب دور تو یہ کہنا غیر مان لی ہوئی ہوتا رب لیکن نن روح جیری تو خدا ندی ہوئی تا تو خدا ندی ہوئی لیکن دا خدا ون تو صفات والا اور کین دا سے خدا سل کر ذکر دار باب نے ویلو کہیں آئی تو طرف نہیں ویلی دارن تفسیر رحمانی دی گری کی ولا تنایت نلا کثیر من الفرق ضالا دایت دیر بدری پاغ دیر فرق ضالا بانی سے ترکو کتاب اللہ سنت نبی لکلام علمائهم ورفائهم چې د خدای کتاب د رسول سنت پریږدي د مولیانو د سوراساو د خبرو د وجې قرآن نه سنت نه بلکې پلانکي ملا راسي ویل دي پلانکي پیر سے داسي ویل دي دا آیت دائی برت کې دی دا آیت دا تقلید شرعی برت کې نه دی. تقلید شرعی څه معنی؟ یہ سرے پہ مسئلہ نہ پویا ذکر چاہنی رہے دلیل نہ پی جانی عربی نہ پی جانی اگر وہ مسئلہ دا عالم نہ ذکر کیا عالم تو ادو من لہا ویجی دا تقلید نہ سے بولے نشر تالو عربی دردی اگر سے تا تحدیث سے مدہ حدیث پہ مانت تو پوئے گی پال عربی میں در داغل تمانا کلیا سے تو غلط ہے کلیا تو اب سے پتہ کتا پہ اعتماد کرے سے یہ قصر ہے رشتہ وہی رہتا نا بس ٹھیک تو ہے منم کتا رات ادھر سے بڑے سدا دما تو خدائی کتاب کھولے رسول سنت کھولے دادے نے استمباد کرے بھائی نے راوستل کری ہر کوئی تقلیدی شرعی حیثیو مقلد شرعی ملا افیر طرف نجی ایلی انی در ربوبیت پشان داغ تحریم و تحلیل من لڑے تو در طول و لمن ہنگا نہ پاتو شتب اکیدہ سے مقلدان چاگا تقلید شرکی کئی حکم شتب اکی چاہی سرزم واسطر در بیوتیانو چطور تو قرآن پیش گئے حدیث پیش گئے کہ گردا شرک در بیدر تے اوئی نہ جی کتاب چیری کری اوئی زمگ سابق ہوئے دی اور زمگ ملائے لی در قرآن و سنت پر خلاف کے رچا خبر منل دے تشرکی تقلید وئی دے آیت کی دا مرادو داول مسیح ابن مریم تنولی جدا کر مسیح ابن مریم تے بل شان رب ویلو ملیانو پیرانو تے بل شان رب ویلو مسیح ابن مریم تے کو خدا ہے ابن اللہ اور تے سجدے بے اور تکول عبادتنے اور لکل رامدت سے بے تے اس رامدت سے ملیان پیران سے خدا چلنے کرے گا پدے ہو جو مسیح ابن مریم تے رسط رہا ہو اور آور یو زیدی کہ پتہ ہو لگی جی دنائے اور شان میں کرے اخبار پھر جمع دا حبرن و حبرن مفسرین دیکھے کل فتح کل کا سراہ حبرن حبرن ملا لکاری افسار لغت پرے کے حبرن دے اگر کی لغت کے حبرن عمر آگل ہے حبرن جائز دے لے عالم تدیب حبر والے تحبیر خیستہ کول ہوتا علی عالم چلی جو حسن القول حسن البیان خبر اب خیستہ بیان کرو تو اس کو لنگو تخبر ہوئے تیرے خیستہ مانی کئی خان خیستہ مانی کیا گا نیت تخذو اخبارم و روحبانم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم روحبان جمد راہبان راہب کو پاسن کیا گا اسے خدا نے یرے دا حضور دارا اسون اسلام سما دہا لم یبق من الاسلام اللہ سنو والا مسلرہ دا نم دے مانا پکے نو بادشے دا پیرانی سے تو خدا نہ نہیں ارے دن کو رحبانیت اختیار کرو ذکر تو رحبانی گوتنی کے ناس تو رس رحبانیت مبتدا راجی دیا دان اور بادیت دوجے دی در مجان تب سرونم کا تکل ار پیران تب سرونم کا تکل لکو سپیر سے بینی لے قاضی و ملا صاحب سے بینی سر و تخت کیو جو ٹکراؤ سر گئی اور دار ملا و پیری کے ہومی ہوم اور ہوم پکے لے تار دری دا جدید طبیعت ملیانی دا جدید طبیعت پیرانی کا نا ہر ملا تخدی رب نو امامر اللہ نے آبدو الہ واحدان دی چلا کار کے میں دخ رہے پوکا میں کئی نہ دی توکم نے سے مگر درے چی اللہ لے بندگی کئی نشتران سے واب بلیلا و پاک دلائنہ چی دیا غصر شریک جوڑائی یو شرکون بر رائے شرکون دلیل لے بھائی بانی کہ دی یہودیانوں کی شرکو عیسانوں کی شرکو دلیا مرتبہ شرکو ہے دانے کی کتابی چڑھے شرک یہ تو تشرک مو ہے نہ قرآن اور تشرک ویلے رہے گا سبحان و مایو شرکون اطلاق دا شرک پا فعال دالے کتابوں میں شرکانا ہو الہ دی شرک ہی گنا بلو جگو رش پگم یریدون ان یفی نور اللہ بیفائیم دار خطال جوی کوشش کی دی چھ مرکی نور دا اللہ پخپلو خلوم بیا ارادہ سر کوشش کا نور دا اللہ سر توحید اغمر کی پخپلو خلو بانے مانے بے دلیل خبرو بانے در خلق کو کار دائے دید توحید سنت مقابلہ کئی صرف پخلے گئی مانے پر بے دلیل خبرے گئی دامت دبرے چھ نور بمرشی دا خدے نور پخپلو خلو بانے سنگا مار گئے چراغ را کی عزت برف اور اوزد ہاں کا سف دن ادری شش بسوز اگر چراغ کے خدے بلکری کا نا تو کسی پپو کو وجنی نے دلو گیرا بہت سو جی دری گیرے ہو سو دے اری دنا یو فی نور اللہ بے فائم وَيَعَبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دیاب اللہ چرے پسید نفی کرا رہا لے وہ لے رسو اللہ استثناء رہا تھا استثناء تقاضا کی دمخ کے نفی نیاب اللہ پمانے دستی دا نفی کے لا یرید اللہ نوالی اللہ بلسما سوا دینا چپل نور بطورہ کئی اگر چی بد گنی کافران تیرے والا رنا لڑا کافر خدا نواری چی نور دی پورا شی واللہ اکو پورا کئی گا سنگ بے پورا کئی واللہ جی دا بیان دے اتمام نور واللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیوزرہ والا دین کلہن آس اللہ ذات تے رسول را لے گلے پہ ہدایت قرآن پاک سرا پتی نے حق سرا دیر پر چغالی بھی کی پچول دین نو بدلی لے دوزر غلبہ وی بالحجج الواضحان گورا غلبہ دین چی پا حجت سرے غلبہ دیتنوی چی خلق دی دیل غلبہ دانی جاغر غالبی حاکم نی خدا غلبہ چی دین دائے حجت غالب دے دائے مقابلہ سے بھی نشی کو لے خدا دے کسر توحید و قرآن دین الحق سے نور فروع و احکام نہ فرق دے بعض دائیں چلے کے رہو زمین راجے دے رسول دا قرآن والے اور دین حق جدلہ خبر ور کی بٹولا دیان و مخانو والے پر دین اسلام کے دین قرآن کے مکنی ادیان داخل نہیں کر علم دا قرآن علم دا دیا نو سابقہ ہوئے خدا خبر ہے رسو لو کرے سر فنخ کا ہی اول امانت دی سرواز ہے رسول دل را لے گلے چھے اللہ دین مانے غلبہ اور کئی اگر چھے بد گنی مشرکان غلبے دین توحید لران مشرکان خدا بد گنی کا گر اول آیات کرے کرے حل کافرون ہوئے ادوہم آیات کرے کرے المشرکون داولے عدد نور مسئلہ وہ رانا اگر رانا مقابل کے کفر راجی کفر تیرے تو ہی کفر پٹول تو ہی رانا دا کافر سڑے بدبوری ادے کی خدا دین حق رہا خدا دین حق مجھے دین توحید تو ہی غائی آگئی یریدون الافتراء مکہ ترشی علی اللہ لیتفیو نور اللہ سورہ صف کے مکہ افتراء ذکر ترشی ناغد یریدون مراد گرزولے لیتفیو اللہ غائی گرزولے دیکھ مکہ سے افتراء نظر ترشی ددتا اتفاع بینہی ددی مراد گرزولے بینہ حیات قباست تے ددی مقصد ہم صرف دار شریف دین توحید مڑکئی اس دائیں مقصد دے یا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل وہ دا خبائث کی دائی خبائث اشمارا لا یؤمنون باللہ لا یحرمون دویم لا یدینون دریم قبائس بھی قالت الیہود سلورم قالت النصارى پنزم ذالک قولم بے فائم بے دلیل خبریں کہیں یظاہرون مشابہت کہیں قاتلہم اللہ داد لعنت لائق خلق دی اتخذوا احبارم و رہبانم و اربابم من دون اللہ اتخاذ الارباب کرنے دارنگ یریدون ان یؤتوا نور اللہ بے فائم تو خدا نور مڑ گئی نور سوئی داخل لشول جاوی لیا کلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب در بدائی دیار دسول خان خبائص دائی رو خبائص و مقام کے مومنان تا خبر اور گئی یا الذین آمنوا اے ایمان والو یقیناً دیر دا مجانو دا پیرانو نام ان ویلی دا تاکید کثیرن ویلی چتے لکرا دیر مجان دی ندا دیر پنا رہا ہو دی او کنا ویلی دیر پنا رہا ہو دی پنا رہا ہو روان دی کثیر من اللہ بارے والرہبانیم دیر دری مجانو دا پیرانو نن خام خاخری مالونا دخل کو بنا رہا ہوں قرآن چنخ ذکر کی کنا سمانا مجھے ایسے بدنو آئی چھتا ہے دا دیر مجانو پیران چی خطا سبایا کنا وایا نا نخ تغوت کیرا مارا سیدا نخ بچا کی نا خری مالو نہ دخل کو بنا رہا ہوں خلق من کی دلہ توحید نام اور کسان جی چی جمع کی سروس پینوں نے خرچ کی دخلے پلار کے داس نو جان لا خبر اور کا عذاب درناک داغر سیدا حالات پچا کی گا نا تو داغ نا کار مو جان جی لیا کلو نام وال سے بالباطل باطل سے ہر خلاف شرع طریقہ رہا ہری ملے گلے جڑے کڑی نہیں دیا بلّہ مانا منگا پنف ہی اکڑا ویا بلّہ نغالی اللہ مگر داعش پورا کی رناخ پلا تو اللہ پوجا مانا دنف ہی گئے ماری نفری دخل کو بنا رہا ہوں دا صفت کے مولا مکے کا مولا لا درے خوراک دیر طریقے معلوم رکھا چارے کا غم کشتا خادہ کشتا نکاح کشتا ختنہ سنت کشتا قبان کشتا ارسوس کشتا دا درخت خان اور درے خوراک دا حفاظت دا پارا وہ سدو نان سبیر اللہ خلق دا قرآن نہ بن گئی قرآن للن نشی کلارے کا اخیار بشن گیا مولا سرا کے بند کرے اور پیران چی کا نا آئے رس روڑ آئی مالو نہ دخل کو خری آئی سر یور طریقہ دے پی رہے اکثر بس دار کہ بابا جو کرے اوکڑے گمبرے کے جو کرے داغے عرس منا ہوئی چور سے کہو چھ خرچ پیسی ہوئی مطلب اخرے خود دے مالو نہ دخل کو بنا رہا اخری کر دوارا پر مقصد لگیا دیجیے سدو نام سبیل اللہ دوارا پر مقصد دیا خدا دلال نہ خلق بن دے عبداللہ میں مبارک ہوئی وما افسد الدین الا الملوک واخبار رسوین و رحبان دین روان کرے درے قسم خلقوں وما افسد الدین الا الملوک یوق بادشاہی دین خراب کیا جاننے دین یو کری جوڑے گئے اسلامی قانون جوڑو بے بے جوڑے جان نقل اسلام جوڑے دیم ناکارا مولان و ناکارا پیران دی دین خراب کرے لے پری کے بل صفت دارے چول لذی نیک نزون الزہاب تفسیر کبیر در طریقری یو سلوی سفر ازدہ ادرش پارسم جز دے دیو والعمری من تامل احوال اہل ناموس و تزویر فی زمانے نا قسم دے قسم دے کچا ددے دا نو والا زمد زمانے دا درخ جن مولیان ددی پبارکی سوچو گو وجہ دا حاضر لیات کانہا ما انزلت اللہ فی شانے ہوں فی شر احوالے دا سبے ہونی چدایتو نا گویا کہ ددی پبارکی نازل شوئی ہے ولی فطر الواحد منهم يدعي انه لا يلتفت الى الدنيا ولا تعلق حاضر بجميع المخلوقات وانه في الطاعات والاسماء مثل الملائكه تو بیاو یہ نے دائے بکئی جی زم دنیا سر اس تعلق نہیں ازرق میں تو مخلوق اور اس لحاظ نہیں اور دا سے پاک ملک ملائکہ سے پاک ولما میں منس کی گئی وحتى اذا عال الامر الى الرغيف الواحد ترى يتعلق عليه کلے چھ خبر ہے یو ککوڑی لراشی کا دا ڈوڑا ہے یو وڑا ککوڑا ہونتا چرتا نو اینے چیز زان پی وجنی ہوا ویا تحمل و نہایت تفضل و دنا کی تحصیلی نہایت زلت و رضالت دائے پہ حاصلو لکے اوچتے ہی دا خوی دری پہ بارک لیا کرو نموالنا سے بالباطل باطل عام و رشوتنا علی باطل عام ہو مانے خلق و دھوکے اور گئی چراغ دین حق دار ہے اور باطل دار سے زمین پر خدمت کے مال خرچ کے منگ رضا کے ہوئی نا مختلف طریقے ماں میں راضی ہوئی بے آخر کے دا باطل کیوں کا نا بے اثر ہا حاضرت فی زمانے نا یہ تمام یا زمین پر زمانے کی اشترے اداد طریقہ دا لحاظ کرے جو حال والمزوری علاق سے اموال العوام دا عوام مالون دا دروزن پری طریقہ بانے خوری کن کم اخلو خلق مال اور منفی جلے کا قرآن لڑنے شکر خراب بشی والذین یکنزون الذهب والفضة گردا یو ہے اب تک کنا صرف مینس کے اوقف راغل والذین کی بیا دو قول دو احتمالا یو قول دار صدا عطف دے دلا کلونا پر ضمیر باند خام خا خوری دی مالونا دا خلقو والذین لا کسانم دیم نورست بیا خبر دیجت نشتا بشرم دری تفریح دا پائے بنے آتف دے کنا اچھا تفشی کنا دے خلے گی دا سے مجانو پیران نی چی خوری مالونا دا خلقو پا باطل او دا کسان دی جمکی سروسپن جمکی سروسپن نی خرچ کی من زکات نور کی دخدے پلا ندرے مطلب دارو لا یاکلون اموال الناس بالباطل پردے خوری والذین یکنزون لا ینفقون اخفل نور کئی وہ مولایشی کا نا پردے خوری اخفل دخان دی دارے امیان مشہور کرے وقت دے قرآن میں نہ رہی چلے وقت کیا ہوگا نا خدا داس مجان دی راستہ سدا آیا ہوم ہوم والا اخبار ہوم اور اخبان ہوم چاہیے پردے خوری اخبل دکان پلے چرت تاؤ نل کہ خیرات ہو کو چرت ہے زکات ورکر چرت ہے سرسایا ورکڑا قربانی اکڑا ہوئی نا پوجا بنے دا نا جی دیوی دا آیت خاص تھے دی کے ابتدا کی وہ مناظر آ گلے حضرت معیر جلانے میں دایت پالی کتابوں پر خاص تھے حضرت ابو ذر جلانے تو یہ نا عام دے اور فیصلہ پر اٹھوا بخاری کے راجی ابو ذر ہوتا انہا لفینا وفیم دایت تیرے زمین پا بارکم دے دائی پا بارکم دے دفان دے او سنی خلقم دا رستنے ٹکڑا خواما گنی کن و دے مخکنے سر دشمنی دا و یا خویا و یت تے کن چی رستنے ٹکڑے آما گنے نو مخکنے بے ماما گنی دا آما یت تے ٹک دا نزول دے ابتدا کی دا بارے کسان پا بارے کی و اعتبار با امون دا لفظ تے ہیں خبر ایک بازار درناک لائن سکونا دا خزانی دا خدے پلار کی نورتی مانی زکات نورتی حدیث کرا جی دا آیت پساب مشکل شو چدین خمالمی چ بالکل بس شیک دینا کچھ صدر سرین خرچ کے ویل کا سوشلے زمال ہوئی او اس طرح سے قرآن کی دارا بھی لی گا خزانہ مانا کہ خور کوا کرنا کہنا عذاب بھئی ورے پیتا سو ورکڑے دی خپل جمع کیو بلتو اس طرح قرآن کی داری کری وید دی آیت تفسیر صحابہ مانی چکر مشکل شاہ حضرت عمر وی زب دل دا مشکل سر کم لارا رسول اللہ علیہ وسلم تے ہوئی ناغول اشارتن جواب ورک وطی اللہ تعالی زکاة یخر سلو اختما اللہ تعالی عشر یخر اللہ تعالی میراث مقرر کرے بڑے بوجھ ہوئی ہاں بوجھ ہم ٹھیک تھی سمجھ دب گور کٹول مال اور کول مطلب پڑے آیت کے اندر میراث کا مسئلہ سمانا میراث کوئی دیتے سجینا زیادتی مال پائل چی گا دو شر سمجھ دب اسے ہوئی دیتے چلے سم اور کا نہ ہو استاشوے کا نظام لے کے سلی اختم ادا مانا چی یو اور کا سلی خستاش یو کم سلی خستاشوے گا دن دا مطلب نہیں چھے ٹول اور کا دا مطلب دے چھے زکات اور کا حدیث بخاری کے رائے چھے ما او دیا زکاتو فلے سے بکن دن زکات چھے اور کئی نائے تا کنز نو ہی بیا کنز آئے تو ہیلے کہہ رہے چھے زکاتو نو اور کا یوم یخما لیا فی نار جہنم پایا رس چھے گرم علی بشید اغسر اس پین پورد جہنم کے متشکل بھئی ہاں دا دنیا سرو سپین نری چھے وہ کے واجہ خوبیہ ہوئی لکی کر دامت شکت دیا غدا عذاب دپا داغلی کی وہ پائے بانی تندی دری اور خون دری اور شاگانی دری تندے وے شون کرو دڑ بہوار لانو شا بے کرا بس دارے مخا رستو اور ترفو نے سلو اور طرف والے ذکر کر دو چال چچال زکات بند کرے دا سزا دارنگ چچال زکات بند کری مکھی میں سزا تو پورا ماں بکرو بھی غارے دبل مار چاہیے دا مختلف سزا گانی دریدوان ماں بین کی منگا تطبیق کو حدیث کے قرآن کے امداد تطبیق کو پکار دے چار سزا دا میان دا اور دا سزا دا مولیان دا مولیان ہے زکات نہ اور پھر زکات پہ فرض ہی دا دا حال لے امی سڑے زکات نے اور کرے نہ مار بہت غار تواشی پر روز قیامت وطے لکھی ہاضا ماں کر تم لین پوسے گم دا شیرے چتا سو جمع کرو پلے فائدے لڑا ددے نہ الٹا ساتھ جو سو اس سے وہ سزا دائے چتا سو جمع کرو ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ ددی آئے ترب اکثر آخر مقصود ایک سو منگوایو مسئلہ خوشور داری کتاب ہوگا دا رد پاہ دی کتاب باندھے ولی داری کتاب پنج بانی ابھی ایک کال چلے بریس اور وزے اور پنجش پیتر وزرے 365 اگر ٹکڑے رول دے ٹکڑے اور سر لگا ویلا دائی پنیز بانے دا شہور اعتبار نش کرے سدا رمضان میں اشتا دار شوال میں اشتا اگر اگر رمضان ہو بچی نشتا جنوری فروری مارچ داریں گے بے سات جیٹ آر چشمار روزہ ہو پکھران ہے محرم ہو پکھران ہے اللہ دادا سے رسمیان دی دس رواجان سدی شرعی سابم بدل کرے دے رب سپاہی ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ پری سر رب سے پالی کتابوں بولے ابھی چوئی کن چپ نوربانی صاحب کوائے نسو زمان اپس داسشی سل کالے چکل تیر شی کنن دری میشت دائی پا ایک زیادتی شی دری میشت زیادتی کی شمسی صاحب باندھ نو دخدے پا کال کے دری میشت سنگ زیادتی کرتا ہے دخدے کال کو ارو دولس میشت دے یقیناً شمار دم میشت دو دخدے پنیز پار کال کے چلے نو دولس میشت دے فی کتاب اللہ پا حکم لی کرشید اللہ کی دا حکم دا روزن نے چھ پیدا کری اسمان نظم کا دشور اعتبار دا پگمین نو دخل کو سماج ولد نہ ذکر اس سے دیکھا دان میش تو نہ سلور میش تیری حرمت والا ہے نہ حرمت والا میش تو جنوری فروری کی نشتا بے سار جیٹ کیوں نشتا اب پری نمونوں کی ریچ دا ذوال قعدہ دا ذوال حجرہ محرم دے اور رجب دے دیتار بات حرم ہو معلوم ہدایہ حرمت منسوخ کرے نو سورہ توبہ کے منسوخ نشتا دا دین نے کلک القائم مضبوط دین نے ولی دارت ابراہیم علیہ السلام دین نے فلا تظلم فی ان انفسکم ظلم مکہ درمیشت ببارک بزان ظلم سمانا دامانا دلتالا ظلم دارے سے درمیشت دے حساب نہ خلاف مکوائے زان لبلی صاحب میں جوڑا ہے دمیشت پبارکی دا ظلم دے گا ولی رسم و رواج کا ہے انگریزانو اگنور خلقو حسابو نے یاد آئے دانے یاد آئے دوائم ظلم دے رسو راروان لا تجلو حلالا حرامن ار کلے چھ سلور میشتے پکی دا خرمت دی معینے دی ظلم پا زان مکہ پائے کے نسیا مکہ ہے نسیہ پا کم خلقوں کو لرو سراز ہاں وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا ہر گھر سلور میشت دے عزت بھی آیا پری کہ قتال مانا دے ہو کا نا دے دل رو سے قتال نہ مانا قتال کوئے مشرکان سر ٹولو سرم لکا عیس تاسو ٹولو سر جنگی اعلان قتال و ٹولو سر دے یہود پہ باس کے درد کراؤ سے یہودیان و مشرکان دی کرا کا فتن مانے کا کتابی ہو کا غیر کتابی ٹولو اج نہیں کرا ٹولو سر جنگ کوئے پوش ایسی یقیناً اللہ دے خاص مرگر متقین مانے معاہدین تو معاہرے اللہ نے مدد کی مشرک وجنا اس آج ظلم چکو کر دائر ذکر کئی داکاؤ مشرقین عرب ایہودیان و مجان پہ خوشحال چکوائے ذکر یہود و بباس پاخر کراوڑے سے وہ کم بختوں تاس پمل کے مشرکان نے سیا کئی اور تاس پہ رد نہ کہے گلیے خوشحال ہے کہ انما النسیو زیادت فی الکفر غرد نسیر آج کمانا دیدا منلا کہ اللہ پکال کے دولت میں شری اور سلور دا حرمت پکیری خودی بر اقبل خواہش پہ اتباع بنی صرف شمار بے پورا کہو تائن بے نہ پورا کہو دی بے لکا سکال تا محرم میں اشترکن ددی حرمت سفر تبو گئے سفر تب محرم آئیو بلکہ لبے ربیع الاول تا محرم بے بل لبے ربیع ثانی تا محرم بے الاز القیاس نکم چی بے محرم وکن آگے بے تحلیلو کن پائے کہ بے قتال کو جنگ جگڑے بے کولے ولی کو ہے جی منگا نسیا کرے گا ذریع پدے با قضا رہو قضاموی با کہو قضاموی کو لے دیا اگر اب دیکھے با جی تل کال لچکر وار کو حاصل کے خان کال لبے سنگ چکر وار کو محرم میں چی سفر تکڑا نو سفر بربی اول تشوکان ربی اول بربی ثانی تشو تیل بشورو سکان آل تنم ذوالحجہ محرم ترالا نو حج بہم خراب شخل ذوالحجہ کے بے حج کو اغب محرم کیوا حج بہ محرم کیوں کو بل کال لبے سے تیلو کو نو ذوالحجہ بلدارا سفر تھا دار حدیث مطلب انسان کو ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلسم کال دے ہجرت چکل را گئے حج کئی کنا خطبہ اے لیدا نائے کے ویلی چن نام قد استدارا کہتی ہی یوم خلق السماوات والارض کال چرے چکر والے نے نگر سے دے پشان تد حیات اصلی اور حیات اصلی چسنگ خدا پیدا کروں سمت دب مانے مشرکانو نسیا کولا کولا کولا سگنے کال کے چزر آگلیم نہ مشرکانو پنیزبان ہم ذوالحجہ ذوالحجہ را محرم محرم دے ہر سے پخپل پل دے دی خدا پر ایک کال سے ذکر آؤ سین استدارہ پر کسی ہوا انما النسیو یقینا رسوال دمیشتو رسوال دمیش داس جات والے دے دا کفر بکارونوں کے کفر کارو نے سڑے تھی دے تو زیات والے ہوئے کیا لیکن ایمان کارو نے کہیں زیات والے اور کہیں دا نور کارو نے ہوں کہنا توحید نے انکاروں باس نے انکاروں رسول نے انکاروں نہ دائم پتی زیادتے ہو سلا بل بل کفر بکرا رہے اے ذلو بے لذین کفر گمراہ کی پری سر کافران خلق دائی زلال پہ دیری گی خپ گمراہ کے اور پر دی سے چل گئی حلال گنی دے منسی لڑے او کال تحریم کے دم منسی بل کال ہو ضمیر منسی ان تراجے دے چپ زمن دے نسی کے پرو تو نسی کو تاخیر تو ہی کنا تاخیر بے سدھے امیش دے ہو کو ناغ میش رستو کریشے بے یو کال حلال گرانا نو بلکال لگے رائے تحریم کو جزا دا سکال محرم دا نو بلکال لبا دمگا خواتون دا با حلال شی سکال بے حلال کنو بلکال لبا بے تحریم کو نگورا نسی ذکر وانے او غٹ یو خود خدے پا میش تو کے مخکوالے رستو آلے کو بل دا اللہ پر تحلیل و تحریم کے تبدیل لاوستے ہو غلط گناہ پڑے ہو دیدہ کار والے کو بس لیواتی ہوں غرض دری داو چھ بس پورا والے کی دشمار دائے جخد حرام کری دیر مرا خوشمار پورا کہو کنا کال کے سلور میش تو لذت کہو کھاری میش تھی نفیو حلو دی با تحلیل کو بیزتی کو لڑائے جخد حرام کرے وانی معنی دی حقیقت بدل کر اللہ فرمائے لو چھ سلور میش تیر عزت دی اور فلان کے میش دی فلان کے دی درے تبدیل بنا کوائے دی پائے کسی چلو کو دی من کو سلور پورا کانو خیر دکار سنگئی ترار طرف نہیں سلور صرف پورا کولے نکورا دا اللہ مقصد بدلے کنا اللہ وی دا مقصد دیم بدل کو ورسرا دے چکم شے حرام انو دائے تحلیل لے مکو غلط کفر کے پریوتے کا چھے حرام کے تحلیل کے خیص پشور دیتا دا بدا مال دارین واللہ علی اہد القوم الكافرین اللہ توفیق دے دائت نور کی کافر زدیانو تا زدی کافر دا کلے دائت کی یا ایو اللذین آمنو دے گنا دا سورت درے میں سو گو رہے ہیں درے میں قسم دارے نہ یا کم صلاحات پورے ننان میں دے کی غلط فرد امور دی زواج دیر دی دا منافقانو دا تو زجرو نری رشتے نہیں دویم دے ترغیبات تی بیا پا جہاد باندے رجاعت ترغیب ہمشتا یو سلی خیات کی انفرو او جائے کا نجات بزائے و جاہدو بے مالکم انفسکم او جائے شعب جہاد کوئیں اور درہ و یایت کی ہوئی سرنگ جہاد ہو گئے یا نبی و جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم دیستو لو دلو سر جہاد کوئیں رائے تول سر جہاد دے اور تا پی آیت کے موئی سنگ جہاد دی سر اوکے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم رسول و مومنان خود جہاد کئی کنا کہ رسول و مومنان مومن سڑی نے جہاد بنے کئی سا دیتا ترغیبات اللہ جہاد ہوئی درے درم دیکھی اقسام خمسہ جی دا منافقینوں فمنہم منہم سر بیان کری جی دا منافقانو پینزر ڈالے اقسام پینزر ہی آگا شپک سلوی خیات کے اون قسم گورا دائے منافقانو اون قسم ولو رادو الخروج لادو لو عدتن یو کہ سماغا منافقان دی تیاری دے جہاد نہ کرے ولی نیتر جہاد نشتا کنا دا خلق دی چھ تبوک کی نہیں تری دا اصل کی واقع ہے تبوک دا نہیں تری نیت نہ ہو کنا زکر تیاری نہ کرے نا صلیخات کی امینو من یقول الظلی ولا تفتنی بارے پکی درخواست پیش کر رہے ہیں چھ ماں تی اجازت راہ کا ولی ماں پا فتنہ کی مغرضہ تو گو رجاعت تا فتنہ ہوئی کم با درہم قسم دیر تا پنزوس کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي صَدَقَاتِ بازی آدھی چھ کلت تا تقسیم کہنا پتا بانے عیب لگئی پائے تراز کی جات دا نزی ہوتا ہے بنو مارا نہیں رہے یہ اس پہ تعب کی اومن الذین یؤذون النبی ویقولون اعوذ بعض پر چی نبی بان عیب لگئی ہوئی چی خیر دے رہا عرصہ ہو رہی خبر قبل ہی سادہ سڑے پنجم قسم میرے پنجا ہوا یا کے پنجا ہوا عیب کے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْنَا تَعْنَا مِنْ فَضْلِهِمْ بعض دریاری چ اللہ فراد کرے کا فضل لرا کا خیرات بکم سالے بم و بیس نہیں لازمات کی داسل کے متخلفین عن القتال پنجا قسم دا پنجو عرب قتال نہ پاتشی دا اقسام دی سلورم دیکھے بیان دے دشپیتو قبائح دا منافقینو دائے نشان دی بر تکوم بیا ذکر دیتا صورت حاصرہ ہے کنستن کے صورت مانے دا منافقان و حالات را کنست دی سب تو گو رب بکے اس بد اخلاق دی سا عقائد دی سا عمال دی ہاں پر ایک بیان دا معذورینو یو نوی آیت کی معذور کسان پکی شتر شر تو دتا پکی منافق ہونا ہے جو گور دیم جات نہ نہ تلے نہ خیر دے لے سال وفا کمزوری بوڑھا گان دی مریضان دی خرچہ اور سر نشترے سر لے اور سر نشترے دتا سموایا دا محسن دے پگم دے کہ تخفیف اخروی تخفیف دنیوی اور بشارت دا درو امور دی درشت اطاعت پائے کہ تخفیف دے آخرت ذالک الخزی العظیم اور دے جانم تولر سے گرے اور محدق ہیں اتش پہ اطاعت کی ہوئی نار جہنم خالدین فیہا حسبہم اور تولر سے تخفیف دنیوی پہ کیا ہوئی آیت کے رہے الم یاتے نب الزین من قبل قوم نوح و آدم و ثمود مکن و قوم پشان کے بعد تباشی کرے بین عبرت والا بشارت یہ آیات کے مومنون اور مومنات بازو مولیا و بازن مومنان یو بل سر ولایت تھے ولایت سرحم اللہ اواد اللہ الذین آمنوا المؤمنین والمؤمنات جنات تجری انہا کی آیت کے عید بشارت پر کئی نہ آتیا کم دائی زیرے اولائے کلم الخیرات اولائے کم المفلحون آد اللہ علم جنات تجری من تحت الانہار دار منافقین باستے تفصیلی گور دے کہ دایتون اصل کی راغلی دی پبار دا غزوہ تبوک کے تبوک غزا پنہم کال دے ہجرت سے دا ادا سورت تم گویلے پنہم کال نازل سے ہوگا غزا تبوک پا دیر گرمائے کے وا دیر سختی وا فسلونم تیار شو ملکم دیر لگے ہوگلے تو تقریباً 100 کلومیٹر مدینی نے بیرتا ہو آج تک خلقم جنگیانو سخت نہ خلق کے مدینے والوں کے ناشنا حرکت را رہے منافقانوں کے دا قسم نے جوڑ شل ست پاتے شل نہ تین قسم اور سدرو درو بانے شور ہو گئے سدا سے منافقان دی چپ جات کتنی جو پلار روانے کرے رہے سب رزن لتل جاسوس لتل سغل لتل روانی لتل دے پار تلو دائی حالت بم بینی زجرن سپادشو بلا عذرا مومنان ہوئی مومنانو کی بیا یو دو ڈلے اغیم دی جہاد نہ بادش ولخ صحابہ کی، لیکن یو ڈل زر رالتو بے اشتا چمنا غلطی شیرا، بل یو درے کسان آئی شرمی دل زر رانا دا دو پنزو سرزی پائی بانے تیرے شیخ. اب اس بباس المومنین کے راضی ہاں ذکر دا باس دا منافقین و تفصیل اندر ترازی ہاں یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اے ایمان والو سو جرس تاسو چکل تاسو ویلشی او زید اللہ دین نبارام داری کی ڈا گئے مولا دارو کتاب بسائر چلے ہوئی کنا ماس رشتہ آگئے کہ داس خبری نشترے نور پگوتا پٹھئی خواہی با خلق تن لرش آگانا تپوز گا پہ بخپلخ پہ مانا دے بل از داغا مردی ماتا ہے یروی مولئی سے تو کتاب اس پہ مانا دے دا ماس سلے لکلے دے نو پاگل اب کتی لاخ پہ مانا نے آگا پہ پہ مانا دے آیا وقت کی خاص راشی چیز دو آگا تا تولو خیم مائرا دکر اس دان نے چوڑ میرے استخا ادا غلطے داغ تار زنا کہ بے شمار چدا سے امی سلیم کتاب نے لکھی خا ہو گیا سلیم مخ کے شاہ کتاب لے کر مائے زو زمارے تاجب نیچتا اس کا کہیں آگا تار زنا اور نحوی غلط ہے منطقی غلط ہے دہادی سو غلط ہے داغ نسخہ ماں سے رشتہ رکھا آئے کہ میری کلی پیارا شیر دتو خیم خا دیا گا سیلا زانگو کی ادری خا کرو نہیں الگ کر اشتہاری اور شاغب ہم درتے ہوئی چاہو ماں اشتہاری کری لکھا چکلا رتا ایشا پورے خان دی درو گئی اور رتا ایشا بغل کا پیرا کرے رہا ہم کا تو پورا ہوا ہی نا ہوں گئی لگتا ہوں شہ خا سو جرستا سوئی داخل ہے کم ان فروفی سبیل اللہ ساقلت من الارض مون بار بار آگتا ویلو چی مون سر پل کتاب مونا زراو کرے نا نا نا مسلو بکو بس دا اعلان ہو سمجھے اور تو ہے جستا پل کتاب کے مون ستا سر مونا زرا کو جب تاری کتاب کی سری کری کتاب نقاب تو بھئی سلی را عربو کے مون سر دستر نشتا سر چی چیزا ہما سے نقل تو من الکتب نقل تو من الکتب خطا شہم کتابوں نے میں نقل کرے ادے دا اللہ پلار کے نو تاسو گران سے دنیا تھا مکہ دنیا تو ہوئی دا ادھر کسی چل دے گر دا منافقان گران سی وہ منافق ہم دان تمو میں نے کہنا یا لذیلا منو کے دین دا آیا تاسو خوشحال سی ہے بجوند دنیا پہ بدل دا آخرت من دا بدل دا پارا جی من اللہ آخرت عوض اللہ آخرت نن نے سامان جند دنیا وال نزد والا باخرت پہ بدل کے مگر دے لگ تولا دنیا راغون نہ کٹولا باخرت پہ بدل کے اتلا نن دا معمولی دے تھوڑی دنیا تقلیل ہوئی قلیل تفسیر ہوگا تولا دنیا قلیل لے گا قلیل شہلے اور کثیر پر ایک دے جاد دزن درون درون کے گے اب دنیا خوشحالے گی دار منافقان دو خصلت ہے آج اساتے ہیں پیتا خصلت ہے بھئی خان اس ساقل تم منافق تشوئے جہاد دیں ندا بورا ہے اس دے بس کے اوچھا تیر زین اس ساقل تم اللہ اللہ دے پجون دو دنیا خوش آلی دنیا کا تلواری مڑا تو اس گار ہے ہوئی دنیا بھی جان لقائد تک ہے اللہ تنگ پھر عذاب کو مذاب علیمان اللہ پر امینس کی پرے بانے اگدا تب سے رکھ گئی تمہ زکان سے جلوہ جان تب نقصان رسائے کتا کو نو تیرے جہاد دپارا عذاب بدر کی تاس دفر شیخ الاسلام ابن تیمیہ لی عذاب دے چھ تجربے سر ثابت تے چھ چا ترک دے جہاد کرے نو قرآن ہے کہ وہ جنگ نہ اختشی ہے یاد دے پون زامن علی من سے زیق بعضکم بعض باز چھ جہاد نہ کہیں پیو بلبانے اختی کا نہیں یو بلوائی نہیں کا بدل کے وہ راولی اللہ یو قوم ستاسونا سیوان ضرر بنشور کو لیتا سو اللہ تعیس اللہ پارسیز بانے قادر دیں تو چی جہاد نہ کہنا خدا بنور مجاہدین پیدا کی پیدا کری کر منافق دینے جی کرنا مومنان و تبیدار سل صحابہ اللہ تنسرو دی منافق و بزرگ کی دن نئے مرسل دے لگ شکست دے دی نبی مر کر کے مدد کو زمو بچ سکار نش تک دد مدد دے کر نہ کوئی دد مدد اللہ ہی کو نہ کہتا سو دد مدد ددی نبی مدد تا سو نہ کہ جواب حاصل کے ذریعے پوچھی فسین سر اللہ خدا بہت سر امداد کی کن علت دائے پدے قائم ولی بعد لا امداد کی زکش امداد و سر اللہ کرو کلشی استلو کافرانو دو پدوان دو امددوان قرآن فصیح کتاب دے عجیبا دلتا دا ہجرت واقعہ پا مختصر الفاظ کی راورا انفال کی ایلو کنا خلق و مشورہ کو لیشی توبہ سی دلتا سورت توبہ دی راوی استا کنا روز کافران راویس تو گر راوت پک پل رہے لیکن مجبوراً راوت رہے ذکر نسبت آئی تو شعر ہے مکی تا مخامخ شو پیوہ حض وربان دے وے مکی انکی لا حب البلادی لیم تو پا ملک ما تدیر محبوب ہے لولا ان قومی اخرجونی ما خرجتوں تدی قوم زننویستین اسے پک پل نہ ہوتا مخا تو دی مجبورہ کریں کافران رشتلے مجبورن اللہ ہی کتا سو مدد نہ کہے نو خدا اور سر مدد کرے کئی شادی والے امام شادی شدہ عید ما عورت کا نو آتب اللہ اہل الارض جمیعا غیر ابی بکر دی آیت کے عتاب اس تین اسم کے والے تغیر دادو بکر نا چتر نہ کہ امداد مکو کر بندے میں نہ کہیں نہ کہیں ابو بکر کو اثر کرے گا ثانی اسنین کی سوگ دے شیعہ موئی چاہو ابو بکر اور سر ویس تو کافران ہوں دویمو ددبو ہوں دادبو ہوں یہ سما فی الغار دوار غار طور سیدل غار سور مزل و مزل غار تلار غار کی چدن ناستی برے نہ کافران رو رسیدل قدموں نے اخکاری ابو بکر یا رسول اللہ کبھی اخکتا گرمو و تخکارو اذ یقول لصاحبی لا تحزن ویل اخپل مردلی تخپکی گما صاحب دائیت ابو بکر دارد صاحبیت نے چینکار کئی نو کافی لیکن قرآن آغت صاحب ہے جو مخا پکے گا یقینا اللہ زم مر کر رہے ہیں حدیث کی راوی اور تیرے مازن کا دیسنے نے اللہ ثالث ہوما سگمان دستا پائے بہت تنو چھ خدا اور سر دریمی پروا مکو مگڑ گن اللہ را سر رہے حضرت موسیٰ ویلو اب رسو راجی شوارا کیا وطرہ ایک اللہ تعالی سکونی اطمینان خپل بدوانے ہیں مضبوطی کتے پدا سے لکھ کروں چتا سننے لی زمائر غور داری چالے اس زمیر ابی بکر صاحب کرا جائے گا آغا سکون تا محتاج آغا تائید تا محتاج لکھ کر یو خو ملائک رالن نہ ضرور نہ کافران بلخواوارن سلکھ کر داری سلم تراستاسو کے خیال نہ ہو تو بعض روایت کی راضی بغار پخل کی کام تری جال واسل ان کبت ان کبوت ان جالے کے ہو رہا وہ اگر گلا خبر ادا کافران کودا اور خدایا خبر سردا اونچا تارا ہوں دہشت چوگا رکھا نہیں ویست مانا ختم شو توحید ختم شو ویست کا اللہ جماعت مسلے د پارے چوک اوزی کا دا ملک نے ہجرت تو کو نہ پتا لگے دا خدا کلیمہ اونچا تشوا دا کافرانو کلیمہ کا تشوا بڑے بان ذلیل شو روس دنیا کی ذلیل شو دا خدا کلیمہ بڑی اونچتی گیا دا اللہ دا دین نہ پار سو ہجرت گئی ہاں دا کتوالے مگر ہیں دا اونچت والے اللہ علیہ زور اور حکمت دونوں والا ہر گلے سے منافقان دران دران کی اللہ مومنان تئی ان فرو خفافا و ثقالا ترغیب دجاد اوزے سپکے کترانے یاد گئے پمارو نفس نندا اللہ رے دین نہ پارا دار غور تا سلر کا پوئے گئے سپک دانے اور داس لفظ مفسرین پائے کے لس نقطی لکھے بلکہ اولس اوزے سرنگ خفافا و ثقالا گورا اوزے تاسو زوانانی کا بوڑا گانی کا زوانی کا بوڑا ہے اگر دیر بوڑا نہ چھپام سا کر کر گئی ہاں پاچی جی سپینے گرے نے گرے گانا ہے اگر کو معاف دے ناس کی خیر دلتا داریں ہو گئے تاسو رجالوں اور رکبان پیادہ ہو گئے سوار ہو گئے داریں ہو گئے کہ خوشحال ہے کہ نیا خوشحال نشاتن وغیرہ نشاتن داریں ہو گئے کہ مالدار ہے کہ غریبانی ہے داریں ہو گئے کہ بال بچوں مشترے ہو کہ نشترے داریں ہو گئے زمکی مشترے ہو کہ نشترے جہدار اشترے ہو کہ نا دارنگ اوزے کارونا دا تجارت مشترے ہو کہ نشترے دارنگ اوزے کرو گیا ہو کہ مریضانی ہے دا سے مریض سے لگ لاسے سے لگ سر دے خوگی گیا خیر دے جو بش اوزے تاسو خفافا و سقالن کو آدم کرے ہو کہ ندم کرے لوانی ہو کہ بال بجو مشترے اوزے تاسو خفافا و ثقالا کلگا وصلہ رسرا و کڑیرا وصلہ را یو لسم دا اوزے تاسو خفافا نے لطوات پا جلتے بانی دخدے توات تلر شے اور زان درون کے دا مخالفتنا منے راز کرے دا مخالفتنا پھر تول تشامل ہو اوزے ہوئی لو کانا عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک بس دے نرس و تفصیل زجرون دی منافقان و دائی قبائے دائی قبائے تفصیلیں رہی